Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ελληνοφρένεια. Καθημερινά. Μία με δύο. Στα παραπολιτικά 90,1. Ελληνοφρένεια. Για να ακούτε καθημερινά όλες τις μακακίες που λέω. Εγώ μπαζώνω. Εσύ μπαζώνεις. Αυτός μπαζώνει. Τελείωσε η υπόθεση. Εμείς μπαζώνουμε. Εσείς μπαζώνετε. Αυτοί μπαζώνουν. Τελείωσε η υπόθεση. Πολύ θα ήθελε ο Βορύδης να τελειώσει η υπόθεση. Το είπε χτες στη Βουλή. Έλεγε κάτι φιολογήματα της πλάκας. Και αφού το αποβορύδης τελείωσε. Και μετά λέει τελείωσε. Αν ισχύει αυτό, κάνει αυτό το ρητορικό σχήμα. Λέει, έχετε πει αυτό, αυτό και αυτό. Αν ισχύει αυτό, έχει τελειώσει η υπόθεση. Ναι. Αν δεν ισχύει. Πρέπει να πάμε πριν, να ανατρέξουμε κτλ. Εδώ βάλαμε και τον Πρωθυπουργό να κλείνει το ρήμα. Το σωστό ρήμα. Πολύ και αυτό μπράβο, είναι. Ναι. Οπότε. Εκεί. Ναι, όχι. Είναι όχι πολύ καλός σε αυτά. Σε αυτά είναι πολύ καλός. Το να κλείνει υποθέσεις που δεν κλείνουν και μπαζώματα. Που δεν κλείνουν. Από σήμερα το πρωί, αν προσέξει κανείς προσεκτικά τα κανάλια και δει πως τους opinion leaders. Οπα. Ναι, τους influencers. Το Λιάγκα. Ναι. Α, ναι. Όχι, μόνο κι άλλους. Θέτουν θέμα Καραμαλή. Που σημαίνει το Μέγαρο Μαξίμου θέτει θέμα Καραμαλή. Που σημαίνει ότι θυσιάστηκε πάει. Δεν ξέρουμε για αν θα να πληρώσει να τελειώνει κάποιο. Δεν ξέρουμε. Ξεκίνησε από χθες ότι θα έπρεπε να είναι εκεί. Ναι. Και αφού δεν ήταν απαράδεκτο και δεν είχε ενσυναίσθηση. Να παραιτηθεί, αν είναι καθαρός, να πάει στο δικαστήριο, να παραιτηθεί της ασυλίας δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Να πάει στο δικαστήριο. Κακώς τον έβαλε ο Μητσοτάκης. Όλα αυτά έχουν ακουστεί σήμερα και χθες το αποβράδυ. Κακώς τον έβαλε ο Μητσοτάκης στις λίστες των ομουσερών. Αν και ήταν κάστρο και τα κάστρα δεν πέφτουν όπως ξέρουμε. Και διάφορα άλλα τέτοια. Μέσα εκεί βάζουν ότι κακός δεν ήταν και ο Μητσοτάκης χτες στη Βουλή ως άλοθη ότι να είμαστε πολύ αντικειμενικοί. Αλλά να φύγει ο Καραμαλής. Γιατί πρέπει κάποιος να τα φορτωθεί όλα αυτά. Σωστά είναι και τα δύο εντωμεταξύ. Τι θες να πεις τώρα, δηλαδή, ότι είναι παπαγάλοι δημοσιογράφοι και αναμασούν ότι τους πετάει το Μαξίμου σαν ξεροκόμματο. Επειδή δεν φαίνεται, με κεφαλαία ναι. Δεν φαίνεται, πρέπει να το δείξω. Α, ναι, δεν είναι το ναι το απλό. Α, είναι το μεγάλο. Με κεφαλαία. Μα αν βλέπεις κάποιες εκπομπές και κάποιους δημοσιογράφους, ξέρεις τι ακριβώς λέει το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία. Αντικειμενικότητα δεν υπάρχει ευτυχώς στην δηλαδή δημοσιογραφία. Δηλαδή ο Αυτιάς, ας πούμε, είναι αμερόληπτος. Ο ευρωβουλευτής, υποψήφιος. Α, εντυμότητα. Ποιο κόμμα. Δεν είναι κακό κάποιος να κλείσει τον ένα κύκλο να ανοίξει τον άλλον. Λογικό είναι. Ναι, απλά υποψιαζόμαστε διάφορα για τον προηγούμενο κύκλο. Αυτό ναι, που κλείνει τώρα. Εντάξει. Σκεφτόμαστε πώς λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, αν κάτι έχεις να πεις για τον Αυτιά, δεν είναι ότι ήταν της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό δεν το είναι πλαίσιο. Αυτό. Είναι όλο να πεις ότι όταν βρέχει, αν θα βγει με καβούκι ή χωρίς. Αυτό είναι όλο, το θέμα. Αν θα τον κάνουμε μπουμπουριστούς ή άμα θα το πατήσουμε. Μα όλο αυτό το υπόλοιπο είναι το θέμα. Οπότε, αλλά ο ελληνικός λαός φαντάζομαι θα τον βγάλει και πρώτο στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας και μπράβο στον ελληνικό λαό. Είμαι σίγουρος θα γίνει αυτό. Θα τον βγάλει πρώτο. Θα τον ψήσει. Δεν θα βγει. Λες. Ο πρώτος θα είναι. Ο Αυτιάς. Καμιά φορά αυτή η αστέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τον Αυτιά θα ο νεοδημοκρατικός λαός. Τέλος πάντων, χωρίς να κριτήριο και αισθητική. Αυτό. Οπότε θα τον βγάλει πρώτο. Έχει βγάλει με μαράκι. Δηλαδή έχει βγάλει. Συγκρίζουμε, μια χαρά είναι ο Μημαράκης. Ναι, εντάξει, απλά χρειάζεται και μερικά αγγλικά για την Ευρωβουλή. Απλά άλλο λέω. Αυτό. Ναι, εντάξει. Μημαράκης. Το πίσω Ανδρουλάκης πέντε χρόνια δεν ξέρει γρή. Τι πέντε, δύο τέταρτα, δύο πενταετίες. Δύο πενταετίες ήταν. Ο Μημαράκης σε σχέση με τον Αυτιά είναι μια χαρά. Αυτά αυθεντικός, αυτό είναι. Ο Μημαράκης είναι ένας πολιτικός δεξιάς. Ό,τι και να είναι. Χωρίς Άννα Μισελ δεν έχει νόημα όλο αυτό. Άδεια η Ευρωβουλή. Άδεια η Ευρωβουλή. Ναι, να κάνει χωρίς Καϊλή και χωρίς Άννα Μισελ. Τι νόημα έχει. Άσε με τώρα. Πάμε να κάνω να πάω στους Βρυξέλλες για ποιο λόγο. Πες μου τώρα. Όχι, μην πας. Ταξίδι γιατί. Όχι, μην πας. Άσε τώρα. Να πάμε λοιπόν να μείνουμε. Τα σπυράκι θα είναι. Δεν ξέρω. Βλέπω θα είναι. Κανένα θέμα. Νομίζω κουγλώνεται. Ξεχνιέται το θέμα. Ξεχάστηκε. Α, ξεχάστηκε. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά. Ξεχνάμε τα σπυράκι με άλλες. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Αυτό είναι το λιγότερο θέλω να πω. Εδώ έχουμε 1002. Τα Τέμπη κυριαρχούν και σήμερα. Ένα χρόνο λοιπόν μετά το έγκλημα, αντί να καταλαγιάσει το συγκεκριμένο θέμα, φουντώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Πώς θα καταλαγιάζει, δεν καταλαγιάζει ο πόνος, η αδικία, πώς να καταλαγιάσει. Ναι, αλλά το 41% το ξέπλυνε, υποτίθεται. Αυτό λέγανε. Είναι και είναι 25% μετά την εξεταστική από τον Νοέμβρη και μετά, έχει αρχίσει και φορτώνει, όχι λόγω εξεταστικής, λόγω συγκυριών, είναι και οι συγγενείς που. με πολύ ωραίο τρόπο και με ποικίλο τρόπο το κρατάνε στην επιφάνεια. Όλοι εμείς που το έχουμε αγκαλιάσει και το σπρώχνουμε όπως μπορούμε από παντού, από όχι μόνο δημοσιογράφοι, από συλλόγους, φορείς, άνθρωποι, προσωπικότητες. Κάνουμε αναπαραγωγή στα social media ό,τι λέγεται από τους συγγενείς, από στοιχεία. Και εκεί φαίνεται βέβαια το πώς το μαζικό μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε εντολή Μαξίμου και των παπαγάλων κτλ. Προφανώς. Που φωνάζουν τα δικά γιατί έχουν τους, μπει αλλά... και οι παπαγάλοι στο ίδιο κάδρο. Ναι. Τώρα είναι και οι παπαγάλοι στο ίδιο κάδρο, ναι, με την κυβέρνηση. Βέβαια. Και προσπαθούν να διαχωρίσουν για να κάνουν την ψιλοκριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν πήγε χθες, θα μπορούσε να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ποιος είπε προχθές που λέει ότι αυτές οι 1-300 που υπογράψαν ότι είναι σαν τους αγανακτισμένους. Ο Ευγενίδης. Δεν το θυμάμαι. Ο Ευγενίδης προχθές κάπου σε ένα, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι είναι. Αγανακτισμένο. Και ρώτησε το κόσμο, άμα είναι σε κάποιο payroll. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν το ξέρουμε. Αναρωτιόμουν. Ήταν ο τίτλος από πάνω. Δεν ξέρουμε. Πού να ξέρουμε. Βέβαια δεν ξέρουμε. Στα social. Κάπου εκεί. Στα social λέγονται διάφορα. Δεν έχει να κάνει τώρα αυτό. Κάποια ισχύουν βέβαια. Ναι, δεν το ξέρω. Από αυτά που λέγονται στα social. Κάποια ναι, κάποια όχι. Okay. Και προφανώς ο καθένας θα πει και αυτό που θέλει και την άποψή του, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα κρίνουμε όλοι και κάνουμε και συνδυασμούς. Απλά όταν το λες αποξιωτικά ότι αυτοί που υπογράψαν το 1-300 είναι κάτι σαν τους αγανακτισμένους του τότε. Ναι. Εντάξει, ναι. Θα υποθέσει κάτι που δεν λέγεται διάφορα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν λέγεται. Δεν λέγεται αυτό γιατί δεν έχει μια, εδώ έχουμε νεκρούς. Ναι. Υπάρχει θλίψη, υπάρχουν συγγενείς, θέλουν τη συμπαράσταση και όλους μας, ενώ δεν είχαμε συγγενείς εκείνες, σαν να είναι δικά μας μέλη, σαν να είναι στην οικογένειά μας, είναι όλο αυτό που βέβαια. Κρατάει τόσο καιρό και γι' αυτό το λόγο και κρατάει τόσο καιρό. Γιατί πολύ απλά θα μπορούσε να είναι προφανώς, μέλη της οικογένειας, ήταν τόσο εύκολο. Και... Στη Βουλή λοιπόν χθες μίλησε μεταξύ άλλων και ο Μαρκόπουλος. Κάποιοι θέλησαν να πούν πως είμαστε ασυνείδητοι, πως πουλήσαμε την ψυχή μας. Στο Μαμονά, στο διάβολο που το ακούσαμε και πριν, πως αποκρύψαμε, πως συσκοτήσαμε. Λοιπόν, σας λέω πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εμείς γονείς είμαστε και εμείς νιώθουμε τον πόνο. Θυμάμαι συναδέλφους και θέλω να το καταθέσω αυτό από την πλειοψηφία. Το Λάζαρο, την Κατερίνα, το Μακάριο, το Φάνη, τον Στέλιο τον Πέτσα, τον Ιάσονα τον Φωτήλα, ξεχνάω τον Ευρυπίδη. Να ρωτάνε, να έχουν αγωνία πραγματική. Να θέτουν ζητήματα, μήπως κάτι δεν πήγε καλά. Να δούμε τη συμβάση, την 717. Θυμάμαι συναδέλφους από τις περιοχές των θυμάτων που πραγματικά θρηνήσαν και ήταν στεναχωρημένοι. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή τι? Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εμείς, τι ήμασταν? Φωνιάδες, δολοφόνοι. Φωνιάδες δολοφόνους, προφανώς. Δεν κατηγορεί κανείς και δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο τάδε βουλευτής ή τάδε, ανέφερα εδώ και κάποια ονόματα της Νέας Δημοκρατίας, είναι φωνιάδες και δολοφόνοι. Άλλη είναι η κατηγορία που έχει απευθυνθεί και είναι πολιτική κατηγορία, μέχρι να αποδειχθεί ό,τι αποδειχθεί. Είναι άλλη κατηγορία για τον Υπουργό και όσους έχουν διοικήσει, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στις θέσεις των τρένων, των οργανισμών κτλ. Και είναι άλλη κατηγορία για τους βουλευτές. Είναι η συγκάλυψη. Δεν έχει πει κανείς ότι είναι φωνιάς. Όχι, και άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ενοχή για το ένα, ενοχή και για το άλλο βέβαια μπορεί να αποδειχθεί. Προφανώς. Και η συγκάλυψη είναι σούπερ αρκετό αδίκημα. Ναι. Είναι σούπερ αρκετό. Φτάνει δηλαδή, δεν χρειάζεται να συμφωνιάς. Η συγκάλυψη σε ένα τέτοιο επίπεδο. Είναι το ίδιο. Σε ένα τέτοιο επίπεδο και με τέτοιο θέμα είναι όχι τραγικό. Συγκλονιστικά τραγικό. Εξίσου εγκληματικό. Και βγαίνει και επειδή θέτουν τέτοια θέματα, είναι επίσης μια κλασική. Γιατί η συγκάλυψη στρώνει το χαλί για μελλοντικά εγκλήματα. Αφενός. Και δεν τιμωρείται κάποιος που πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί πρέπει να τιμωρείται κάποιος όταν κάνει τέτοιου τύπου λάθη, αυλεψίες, αμέλειες ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά εδώ είναι πάλι ένα λεκτικό σχήμα ότι θέτει ένα μαξιμαλιστικό στόχο. Είμαι εγώ φωνιάς? Όχι, είναι η απάντηση προφανώς. Άρα δεν συζητάμε και τι από κάτω είσαι όμως. Δεν είπε κανείς ότι είσαι φωνιάς. Για άλλο να πούμε τι είσαι. Ναι. Όχι, όταν θέτεις ένα μαξιμαλισμό. Μπλοκάρει ο άλλος και συζητάει επί αυτού. Είναι η λογική άδων, είναι αυτή η λογική άδων. Ναι, που το έχουν πάρει πια και το κάνουν με διάφορους τρόπους. Γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή από το να γίνουμε μπανανία και να πάρει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του όταν βλέπει ατιμωρησία και όταν βλέπει μία απόδοση δικαιοσύνης. Είναι λεπτή η γραμμή. Η δικαιοσύνη είναι βασικό κομμάτι. Βασικό, αλλά δεν υπάρχει. Ναι. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Όχι, αλλά γι' αυτό βλέπεις να. Δεν υπάρχει, αποδεδειγμένα δεν υπάρχει. Και υπάρχει και ατιμωρησία για αυτόν που, που είναι μεγάλος και κάνει εγκλήματα και φυλακή για την καθαρίστρια που δεν έχει το απολυτήριο. Ναι, κάτι ακόμα. Τέτοια. Εκεί είναι μια επιμέλεια τρομερή της δικαιοσύνης να ασχοληθεί και να κάνει κάτι με και να τη βάλει μέσα. Και με τον όποιο προφανώς, ναι. Και είναι άλλα θέματα τα τελευταία 5 χρόνια ειδικά. Είναι άλλα θέματα που η δικαιοσύνη είναι κανονικά τυφλή, δεν βλέπει τίποτα. Ναι, ναι, δεν έχει δει μπροστά στα μάτια της γίνεται το αδίκημα τίποτα. Και είναι κάποια άλλα μικρά που αμέσως η Ριάννα, ας πούμε, ήταν προφυλακισμένη για ένα χρόνο. Ναι, χωρίς ναι, να υπάρχει κανένα ενοχοποιητικό. Είχε ακουμπήσει ένα καπέλο κάποια στιγμή ενός παλιού γκόμενου. Είχε βρεθεί στο ίδιο σπίτι με κάποιους που ήταν που δεν ξέρουμε. Ήταν όμως μέσα. Ναι. Και τη ζητήσανε συγγνώμη και όλα καλά. Ήταν όμως μέσα. Ήταν όμως μέσα. Την είχαν στη φυλακή εντελώς αθώα. Εντελώς αθώα. Μια που λέμε για λεπτικά. Δεν ήταν είχε καταδικασμένη βιαστή για να την βγάλουν έξω με βραχιολάκι. Όχι. Εντάξει, είχε ακουμπήσει το καπέλο ενός γκόμενου παλιά. Ναι. Επειδή είμαστε στα λεκτικά σχήματα, να ακούσουμε και το Βορύδη που χρησιμοποίησε ένα άλλο. Εδώ είστε λαύροι ως προς την ενοχή των υπουργών. Αφού δεν έχει στοιχεία και τα έχουμε συγκαλύψει. Πώς εσείς έχετε καταλήξει ως προς την ενοχή τους? Αφού δεν έχει στοιχεία και τα έχουμε συγκαλύψει. Πώς εσείς έχετε καταλήξει ως προς την ενοχή τους? Μα η συγκάλυψη είναι η ενοχή εδώ. Η συγκάλυψη είναι εγώ τι λέει. Τα λέγανε στη Βουλή χτες. Τα έλεγε και με ύφος. Δεν έχουν τι να πούνε. Τι να πούνε. Από αυτά που άκουσα, χρησιμοποιούν επιχειρήματα νηπιαγωγείου με ύφος περισπούδαστο, με ύφος πρίτανη. Το ύφος όμως έχει σημασία. Βεβαίως έχει. Δηλαδή, όταν δεν έχεις το περιεχόμενο, πάντα το παικτικό, όπως και στο θέατρο. Όταν δεν ξέρεις καλά τον ρόλο, τσιτώνεις λίγο το παικτικό, κάνεις λίγο χέρια παραπάνω, κινήσεις απότομες, πρόσωπο. Ναι. Αυτό ακριβώς ήταν, αυτό είδαμε ακριβώς. Αυτοί που δεν έχουν το ρόλο, δεν έχουν το περιεχόμενο δηλαδή να πούνε με επιχείρημα. Τσιτώνουν λίγο το παίξιμο. Αφού λέει τα συγκαλύψαμε, πώς προκύπτει η ενοχή. Ναι. Άρα δεν υπάρχουν στοιχεία. Μα δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι λέει, τα αυτονόητα. Πόσο αμήχανα νιώθουν και πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους. Δεν ξέρω τι θα τους λυπηθούμε. Νομίζω ότι δεν τους νοιάζει και καν. Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι είναι και διάφοροι να ξεπερδεύουν θέλουν. Όπως τσάτρα πάτρα. Όχι. Επειδή τους βλέπω και επειδή τους ακούω στα αυτιά μου 25 χρόνια, πρώτη φορά καταλαβαίνω ότι αυτά που λένε είναι όχι ασυναρτησίες. Όχι εσχρά ψέματα. Όταν λένε ότι ακούγονται από κάτω οι μογιές. Ενώ πήγε την τρίτη μέρα, πήγαν και στήσαν το γερανό. Τι μογιές. Έχει τελειώσει. Δεν υπήρχε κανείς. Μακάρι να υπήρχαν και να πηγαίναμε να σώσουμε την τρίτη μέρα και την τέταρτη. Θα ήταν μικρότερος αριθμός των νεκρών. Αυτά που έχουμε ακούσει όλο αυτό τον καιρό, κυρίως το τελευταίο τρίμηνο, γύρω από αυτό δεν έχουν υποθεί ποτέ, ποτέ σαν δικαιολογία από καμία πολιτική δύναμη. Ναι. Ποτέ όμως. Και γίνεται χειρότερο ή καλύτερο, ανάλογα, όσο περνάει και ο καιρός. Γιατί μπαίνουν και άλλοι μέσα. Τώρα και αυτά που λέγανε. Είναι στοιχεία, το ένα το άλλο. Ναι, έρχεται από την απόδοση. Θα ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Μαρακάκη, είναι δικηγόρος. Δικηγόρος θυμάτων. Σήμερα το πρωί βγήκε στο Open και αποκαλύπτει. Γιατί τώρα σιγά σιγά θα έρχονται, θα βγαίνουν τα στοιχεία όταν ξεκινήσει και η δίκη. Από μια άλλη δικογραφία που σχετίζεται όμως, τι έγινε με τα φορτηγά και το μπάζωμα. Προέκυψε από μια δικογραφία η οποία αναμένεται να συσχετιστεί με τη δική μας, ότι τις πρώτες μέρες αμέσως μετά το δυστύχημα, και όταν λέω τις πρώτες μέρες εννοώ τις πρώτες τρεις μέρες μετά το δυστύχημα, δόθηκε εντολή σε έναν εργολάβο να μεταφέρει τα χώματα, το χώμα επί του οποίου κατέληξαν τα πρώτα βαγόνια, κάτω από αυτό το λοφίσκο, γιατί ξέρετε οι ράγες βρίσκονται πάνω στο λοφίσκο. Όλο αυτό λοιπόν το χώμα, το οποίο δεν είναι ένα και δύο φορτηγά, ήταν 300 κυβικά, ήταν 30 φορτηγά, δεν μεταφέρθηκε στο κουλούρι μαζί με τα υπόλοιπα συντρίμια και τα βαγόνια, αλλά δόθηκε εντολή να μεταφερθεί σε ένα ιδιωτικό χώρο, σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίστηκε όλο αυτό, φανταστείτε, ένα σχεδόν οικοδομικό τετράγωνο από χώμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε άχρηστο. Και αυτό, εκτός το ότι αφαιρέθηκε, δηλαδή πρώτου μπαζώματος, του λεγόμενου μπαζώματος, υπήρξε από κάτω μία αφαίρεση 300 κυβικών τουλάχιστον από χώμα, το οποίο μπορεί να είχε μέσα τα υλικά που ψάχνουμε. Μπορεί να είχε ανθρώπινα μέλη. Μπορεί να είχε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ποτέ δεν αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας. Όπως και να έχει, αυτό τώρα θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας του ανακριτή, ο οποίος διαπιστώνει ένα χρόνο μετά ότι οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών, οι οποίοι πήγανε ντετεκτιβίστικα να ψάξουν και να πάρουν δείγματα από το χώμα, από τις λαμαρίνες, ακόμα και από απομακρυσμένα σημεία, για το τι έχει συμβεί, τι ήταν αυτή η έκρηξη, ότι τις πρώτες τρεις μέρες, εντελώς αυθαίρετα, έχει μεταφερθεί σχεδόν μισό οικοδομικό τετράγωνο από χώμα σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο, όπου ποτέ δεν δόθηκε η ευκαιρία σε κανένα να πάει να ερευνήσει. Ωραία, λοιπόν, ακούμε εδώ την ιστορία. Τα λέει δικογραφία. Λένε όλοι αυτοί ότι τον μπαζώσαμε για να πατήσουν οι Γερανοί. Και αφού τον μπαζώσατε, γιατί πρώτα το εκχερσώσατε για να μπει το μπάζωμα από πάνω το δεύτερο? Δηλαδή, οι Γερανοί δεν μπορούσαν να πατήσουν στο πρώτο επίπεδο. Ήθελε ένα μέτρο να το σκάψουμε, να βγάλουμε όλα τα υλικά που υπήρχαν πάνω στο χώμα και να τα πάμε κάπου. Τώρα υπονοείς ότι υπάρχει δόλος, ας πούμε. Δόλος, ναι, με κεφαλαία γράμματα. Θέλανε να κρύψουν, να πάρουν ένα, για να μην πάρουν δείγματα για αέρια ή γιατί προκάλεσε τη φωτιά ή πώς το λένε, κομμάτια από τα τρένα. Κάποιος μπορεί να θέλει να τα κρύψει αυτά, θες να πεις απ' έξω απ' έξω. Από μέσα μέσα. Α, όχι απ' έξω απ' έξω. Ακούει κάποιος ένα παιδί δημοτικού. Όλα αυτά που έχουν κάνει εκεί, δηλαδή ότι δεν κάλεσαν μάρτυρες στην εξεταστική. Υπάρχουν μάρτυρες που δεν τους κάλεσαν. Ότι την κλείσαν τσάτρα πάτρα. Ότι συγκαλύψανε, ότι κάναν τον μπάζωμα και ότι το εκχερσώσανε. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και τα 30 φορτηγά. Θα βγει και η εταιρεία, ποια είναι αυτή που το έκανε. Γιατί μια από τις εταιρείες που το έκανε δεν είχε αφημί. Το έφτιαξε μετά το αφημί. Εντάξει τώρα. Και αυτό και μέσα στο COVID χρειαζόμασταν μάσκες. Πρώτα φέραν τις μάσκες, μετά φτιάξαν εταιρείες. Ναι. Ποιος έδωσε τώρα την εντολή, συνεχίζει ο κύριος Μαρακάκης, ποιος έδωσε την εντολή? Με εργολάβο είπατε. Ναι, ναι, ναι. Ποιος την έδωσε την εντολή? Εδώ ξέρετε, πάλι εδώ. Φτάνουμε στο ίδιο ο άνθρωπος αυτός, ναι. Ο άνθρωπος αυτός, ο εργολάβος, ναι. Ο οποίος τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε δεν φαίνεται να έχει κάποια ευθύνη. Αυτός ήρθε και κατέθεσε αυτά. Προφανώς, ιδιώτης είναι άνθρωπος. Λέει ότι πήρε εντολή από αξιωματικό της πυροσβεστικής. Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή το πρωτόκολλο έλεγε ότι ό,τι μετακινείται από το σημείο του δυστυχήματος μεταφέρεται με αστυνομική συνοδεία και με πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής στο κουλούρι, τα πάντα πήγαιναν εκεί, έχουμε ξαφνικά, ξαναλέω, το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή ένας χώρος ο οποίος έπρεπε να είναι σφραγισμένος ακόμα μέχρι και σήμερα. Είναι ένας χώρος ο οποίος έπρεπε να είναι σφραγισμένος μέχρι και σήμερα. Να μην κουνηθεί το τρένο. Ας μην ξαναπάει τρένο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να περατωθεί η ανάκριση. Όχι βέβαια, έγιναν βιαστικά όλα αυτά. Ναι, δεν γίνεται. Τώρα γιατί έχουν αγωνία για το υπόλοιπο επιβατικό κοινό που πώς θα μετακινηθεί. Ναι. Θα κόψουμε την Ελλάδα στα δύο. Γιατί μετά και από το έγκλημα αυτό, χαμός με τα τρένα να κατεβαίνει κόσμος. Τίποτα. Χαρά, όλοι περιμένουν το τρένο να μπουν. Είναι και καλά τα τρένα. Mm. Είναι καλή η σειρμή που έχει φέρει η Ιταλική εταιρεία. Πολύ και καλά. Είναι... Που τα δώσαμε πυρπαρά. Ναι. Τότε. Ναι. Και το συνεχίζει, του χρηματοδοτούσαμε αυτού. Ήταν ιδιωτικοποίηση. Καλή τσάμπα του ήρθε. Μόνο του χρηματοδοτούσαμε. Ό,τι δώσαν το πήρανε. Ναι. Οπότε εδώ λέει ότι αυτός που έχει τα φορτηγά είπε ότι αξιωματικός πυροσβεστικής. Ναι. Τώρα θα πρέπει ο αξιωματικός πυροσβεστικής να καλέσουν να κάνουν μια ΕΔΕ. Ναι, ποιος θα... αξιωματικός? Όχι ΕΔΕ, θα πάει στο δικαστήριο. Ποιος είναι, ξέρουμε ποιος. Θα φανεί ποιος ήταν εκεί. Και θα πει ο αξιωματικός, μου ήρθε εμένα έτσι στα καλά καθούμενα. Ή πήρα εντολή από κάπου. Από πάνω, από δηλαδή, έτσι όπως ξέρουμε την ελληνική διοίκηση. Ένας αξιωματικός. Αξιωματικός της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και του στρατού, θα σου πω εγώ. Εκεί που κάθεται και βλέπει όλο αυτό που κλαίει όλη η Ελλάδα. Είπε την τρίτη μέρα, έλα, βγάλ τα μαζεύουμε. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Τώρα θες να πούμε για κανονικό ή για Ελλάδα? Γιατί για Ελλάδα πιθανολογώ να πληρώσει ο αξιωματικός. Να τον αποστρατεύσουν κιόλας μετά από λίγο. Ναι. Και ενδεχομένως να του δώσουν και κάποιο δωράκι μετά που εδώ. Δεν είπε. Δεν είναι αποστρατή, είναι φυλακή. Α, είναι φυλακή. Και εκεί ο αγοραστός δεν θα μπορεί να πει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Α, όχι. Είναι δικαστήριο. Γιατί πρέπει και ο δικαστήριο μπορεί να το και πει. Και πάντα αυτό. Έχουμε τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού ότι της είπε ο αγοραστός προφορικά, ναι, ότι μου είπε ο Τριαντόπουλος. Ναι. Αυτά υπάρχουν. Όλα αυτά θα πάνε σε ένα δικαστήριο, φαντάζομαι. Και θα ελεγχθούν, φαντάζομαι. Ελπίζουμε σε αυτά και θα είναι και δικηγόροι από όλες τις μεριές και δεν θα είναι ένας δικηγόρος. Τα θύματα θα έχουν 10-15 δικηγόρους. Θα σφυροκοπούνε αλίπητα και όλα αυτά θα βγαίνουν συνεχώς και θα λύνονται απορίες. Βγήκε ο Άδωνης να πει ότι εκχερσώθηκε γιατί ήταν σαθρό το υπόβαθρο και είχαν μόλις οργώσει. Οπότε δεν μπορούσαν να πατήσουν. Ήταν μαλακό το χώμα. Δεν καταλαβαίνεις πού να πατήσει. Την άλλη εβδομάδα. Έπρεπε να φύγει, να βρούμε πέτρα. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Δεν βγήκε ακόμα. Αυτό τι λέμε την άλλη εβδομάδα. Είναι στην επόμενη. Ο Μαρκόπουλος, λοιπόν, σήμερα το πρωί βγήκε και στο Sky. Αναφέρει τα κατά τη γνώμη του, που είναι και πρόεδρος εξεταστικής. Έχει αυτό, όλο το υλικό. Ποιος φταίει? Που ακούμε τον Μαρκόπουλο, η κατάργια της χώρας είναι αυτή. Ναι, και όμως έχει μια σημασία. Ποιος φταίει? Κατά εσάς, λοιπόν, ως πρόεδρος της Επιτροπής, ποιος έχει την ευθύνη που χάθηκαν 57 ζωές? Επειδή δυστυχώς σε αυτή τη χώρα μένουμε στους τίτλους ή στο ένα συμπέρασμα. Δεν είναι ένα μόνο το συμπέρασμα. Υπήρξε ανθρώπινο λάθος, γιατί δεν το δεχόμαστε σε αυτή τη χώρα. Είπε κανείς όχι. Υπήρξε αυτό. Ανθρώπινο λάθος και πολυεπίπεδο. Πέρα από το ανθρώπινο λάθος, λέμε, αν υπήρχαν άλλα λάθη. 7 φορές το ανθρώπινο το ξέρουμε όλοι. Μα προφανώς. Εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Τι προφανώς? Να το πούμε. Να σας πω. πολιτικά, αφού θέλετε, γιατί εμείς πολιτικό όργανο είμαστε. Ναι. Αποδείχθηκε βάσει στοιχείων η διαχρονική απαξίωση του ΟΣΕ. Ανθρώπινο λάθος. Συμβαίνουν, εντάξει. Να, υπάρχει μια διαχρονική απαξίωση του ΟΣΕ από κάποιες άλλες κυβερνήσεις. Δεν τις ξέρεις, από το χωριό. Ναι. Κάτι άλλες που δεν κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια. Κάτι άλλες. Έτυχε να απαξιωθεί. Τι δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ονόματα. Το τυχαίο στη ζωή δεν το εξετάζουμε, δηλαδή. Έτυχε να απαξιωθεί. Καλά, ναι. Πώς απαξιώνεται ένας οργανισμός για να τον πάρει ιδιώτης. Ναι. Μετά. Δεν έχω ακούσει κάτι. Τι έχεις να πεις κάτι για τον ΟΤΕ, για τη ΔΕΗ. Όχι, όχι. Τίποτα. Ναι, δεν είναι. Αλλά πριν το πάρουν όλοι αυτοί. Δεν έτυχε. Πριν όλοι αυτοί οι οργανισμοί που έτσι προχώρησε η Ελλάδα δεκαετίες, με αυτούς τους οργανισμούς, τους κρατικούς, πριν τους πάρουν ιδιώτες, είχαν απαξιωθεί. Ένα παράξενο πράγμα. Καταλήγει όμως στην ανοριμότητα του πολίτη και πάλι. Καλά, εννοείται. Αν ο πολίτης είχε την ωριμότητα να μην χρειάζεται απαξίωση για να το πουλήσουμε έξω, να είναι OK με την ιδιωτικοποίηση. Να μην αντιδρούν σκατός όποτε τους έρθει. Mm. Πες, θα στο ιδιωτικοποιήσουν. Δεν θα είχαμε απαξίωση. Θα το δίνε όσο να δώσει ένα εταιρεία. Μικρό λάθος. Απαξιωμένος αγοράζεται τσάμπα. Πιο φθηνά, ναι, βέβαια. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν μας νοιάζει ο κόσμος. Κομπάρσι είμαστε που πληρώνουμε. Είναι και αντιδράσεις. Το θέμα είναι η άλλη εταιρεία. Θα σου πει ο κόσμος αφού είναι καλό, γιατί το πουλάς. Μα πώς είναι καλό. Π.χ. η Ολυμπιακή όταν πουλήθηκε είχε καθυστερήσεις, είχε διάφορα τέτοια, είχαν αγανακτήσει όλοι. Συν τα μέσα ενημέρωση της εποχής. Τώρα θα πει ότι είναι σχεδιασμένα κιόλας αυτά. Μετά θα μου πει ότι και τα σχολεία παραπέουν ή η υγεία παραπέει για να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Άμα είναι να λέμε τέτοια τρελά. Τα δηλαδή να το κλείσω. Τι να το κάνω. Ναι, λοιπόν, Μαρκόπουλος, δεύτερο λάθος κατά τη γνώμη του. Η Hellenic Train τι έκανε λοιπόν για τον έλεγχο μηχανοδηγών, καταστάσεων κτλ. Δυστυχώς, ο διευθύνων σύμβουλός της που ήρθε ο κ. Καποτόρτο φάνηκε πάρα πολύ λίγος. Δεν μας έδωσε εξηγήσεις. Είναι δυνατόν να μην έχουν εικόνα των ιατρικών δεδομένων των μηχανοδηγών τους. Αυτό δεν είναι συμπέρασμα. Εδώ λοιπόν επαναλαμβάνει ο Μαρκόπουλος ότι φταίνει η μηχανοδηγή και η υγεία των μηχανοδηγών. Καταρχάς. Ναι. Ότι ο Μαρκόπουλος λέει για οποιονδήποτε άλλον. Ήταν πρόεδρος εξεταστικής. Σύμφωνοι. Ότι ο Μαρκόπουλος, ο πρόεδρος εξεταστικής. Όχι, λέει για οποιονδήποτε άλλον ότι είναι λίγος. Ότι ήταν ο Καποτόρτο. Πολύ λίγο ο Καποτόρτο. Όχι, διαφωνώ με αυτό που λες. Για τη συγκεκριμένη βρωμοδουλειά, ο Μαρκόπουλος ήταν ο ιδανικός. Ήταν ιδανικός, ναι. Ήταν ιδανικός. Δεν ήταν καθόλου λίγος. Ήταν ο τόσο όσο. Εξέπεμψε αυτό ακριβώς που θέλανε εκεί. Ένα μαντρόσκυλο να μαζεύει τους δικούς τους, να κάνει τσαμπουκάδες, να δημιουργεί σκόνη. Λίγο, εντάξει, να, να δημιουργεί σκόνη με την παρουσία του και με αυτά που έλεγε για να ασχολούνται με τον Μαρκόπουλο και όχι με αυτά που έκανε ο Μαρκόπουλος. Είναι ιδανική λύση, κλασική περίπτωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν είπε ανθρώπινο λάθος, στο πρώτο ηχητικό που ακούσαμε και στο δεύτερο τα ιατρικά, άρα δεν ήταν καλά οι μηχανοδηγοί που. Δεν ζουν οι μηχανοδηγοί. Έτσι. Και συζητάμε αυτό. Άρα η εταιρεία είναι. Αυτά είναι για τον Μαρκόπουλο τα θέματα και η απαξίωση η διαχρονική του ΟΣΕ. Συν όποια λάσπη για τον Σταθμάρχη, ότι έκανε την πάρτι, είχε πάει για σουβλάκια, είχε πάει δεν θυμάμαι τώρα τι έκανε κτλ. Όλα αυτά. Και βγαίνει και η Βόζεμπεργκ σήμερα το πρωί, η οποία είναι και στους μετρημένους της κυβερνητικής παράταξης. Ποιος καλέ, έλα τώρα. Έλα, η Βόζεμπεργκ. Εντάξει. Επειδή έχουμε τον Άδωνη. Το τραφείο ήταν με τον Παπαδημητρίου δημόσια τώρα και ξεπνιαζόντουσαν να πατούσαν τα κούνη, κομμωτήριο. Με κριτήριο τον Άδωνη. Ναι. Η Βόζεμπεργκ είναι λίγο πιο σοβαρή. Τι λες, πιο μα σοβαρή. Είναι άλλη κατηγορία. Ναι, εντάξει. Είναι άλλη κατηγορία. Ο Άδωνης, η Μισελ και η Βόζεμπεργκ είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Αδική στον Άδωνη. Τι λες, καλέ. Είναι στο βάθρο πρώτο. Ναι, πιο επαγγελματία. Δεν λέω. Δεν είναι επαγγελματία ακριβώ. Σε αυτά εννοώ στην κοροϊδηλίκη. Για να δει πόσο όλοι έχουν συστρατευτεί. Στην ίδια ακριβώς γραμμή, σε όποια γκάμα και αν τους εντάξουμε. Βάλτε την όπου θες τη Βόζεμπεργκ, δεν έχω εγώ αντίρρηση. Λοιπόν, η Βόζεμπεργκ σήμερα για τον Καραμαλή. Ο υπουργός για τον οποίο συζητάνε οι πάντες και εσείς τον υπερασπίζεστε. Δεν είχε ηθικό χρέος εχθές να είναι στη Βουλή να υπερασπίσει. Θα σας απαντήσω διαφορετικά. Το πώς επέλεξε την παρουσία ή μη την παρουσία του, έχετε σκεφτεί τι υφίσταται αυτός ο άνθρωπος τόσο καιρό. Έχετε σκεφτεί τι υφίσταται αυτός ο άνθρωπος τόσο καιρό. Κατάλαβες. Εντάξει, εμένα είναι από αυτά που με προβληματίζουν κατά καιρό. Και λέω τώρα τι να κάνω, Καραμαλή, σήμερα το βράδυ. Κοιμάται. Ναι, εγώ νομίζω δεν πρέπει να κοιμάται από πέρυσι. Ναι. Δηλαδή, ξύπνησε λίγο τη βραδιά των εκλογών της Νίκης που είπε τα κάστρα δεν πέφτουν και από εκεί και πέρα το κάστρο ξανά. Μα και εγώ σκέφτομαι τώρα, λες να είναι σκοπιά στο κάστρο. Σκέφτομαι τώρα και να μην έχει ύπνο, έχει να κάνει τους αιραίους, μην φοβάσαι, έχει τους αιραίους. Εδώ τι μας λέει η Βόζεμπεργκ. ότι να σκεφτούμε τη θέση του Καραμαλή. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν μας νοιάζεται κάποιος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η θέση του Καραμαλή. Βγήκε να πει τώρα, για αυτούς 57 ωραία κάθεστε και κλαίτε. Και τον Καραμαλή δεν κλαίει, έκλαψε ένας. Το επόμενο, level, όχι από τη Βόζεμπερ, κάποιος θα βγει να ναι. το. Πώς είχε πει ο Βαρβιτσιώτης, δεν ήταν υπουργός ναυτιλίας όταν είχαν σπρώξει τον Αντώνη τον Καριώτη στο. Ήταν υπουργός ναυτιλίας. Ναι. ναι. Και είχε Αντώνης, πει την ίδια μέρα στον Πειραιά που τον είχαν σπρώξει και πνίγηκε. Είχε βγει ο Βαρβιτσιώτης το ίδιο πρωί και λέει να σκεφτούμε και τους ναυτικούς τι μέρα πέρασαν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δηλαδή έχουμε νεκρό Κοίτα, από τους ναυτικούς και να σκεφτούμε τους ναυτικούς. Υπάρχει μια ενσυναίσθηση. Ήταν και η δήλωση που τον ξύλωσε μετά. Ναι, καλά. Και τώρα το χαίρεται. Και τι άλλο μπορεί να τον ξύλωσε που δεν το ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Πολλά ακούμε, πολλά υποψιαζόμαστε. Στον ιδιωτικό τομέα, μπράβο. Στον ιδιωτικό τομέα που έχει μάνατζερ. Που έχει τον μάνατζερ είναι. Κάτι είναι, τι είναι, όχι κλητήρα. Πήγε να σπάσει το πρωτόκολλο κάτω. Για τις σαμπάνιες, να σπάει τις σαμπάνιες. Δεν ξέρω. Τον έχει και πιο ικανό από το να σπάει τη σαμπάνια πάνω στο τέτοιο. Έχει δει κάτι σαμπάνια που δεν σπάνε. Αυτό είναι ο Βαρβιτσιώτη. Τη ρίχνουν ξανά και ξανά κάτι βίντεο και δεν σπάνε σαμπάνια. Το Βαρβιτσιώτη φέρατε. Πού να πάει γούρι. Λοιπόν, αυτό είπε η Βόζεμπερκ για τον Καραμαλή. Να ακούσουμε τι είπε και ο Θάνος Πλεύρης για τον Καραμαλή. Κύριε Παπα, επειδή είπατε κάτι, αν δεν λεγόταν κύριος Καραμαλής, δεν θα είχε τόσο στοχοποίηση από την αρχή. Αφήστε τώρα, έχουμε 57 νεκρούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν λεγόταν Καραμαλής, δεν θα είχε όλο αυτό που γίνεται τώρα. Ναι, γιατί το είδανε, σου λέει Καραμαλής, έρχεται ξανά ο Καραμαλισμός. Όταν βλέπεις το συγκεκριμένο, λες αυτός θα κυβερνήσει κάποια στιγμή. Ας το κόψουμε τώρα εν τη γενέση, μην τον έχουν πρωθυπουργό σε λίγα χρόνια, γιατί το βλέπεις, να σου ενέπνευσε. Δηλαδή, δεν γίνεται όλο αυτό επειδή έχουμε 57 νεκρούς, γίνεται επειδή είναι Καραμαλής ένας Καραμαλής. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εγώ αυτό είναι στη λογική του Πλεύρη. Είμαι εδώ και περιμένω να βγει κάποιος αντρίκη από τη Νέα Δημοκρατία, μόνο ένας Άδωνης μπορεί να το κάνει αυτό, να πει ήταν 58 τα θύματα. Το 58 είναι ο Καραμαλής. Είναι ο Καραμαλής. Ένας να βγει αντρίκια να το πει. Αφού έτσι το πιστεύουν, ακούω, να βγει και να το πει. Και καθαρά. Το έχουν ξεκινήσει προς τα εκεί πάει, να ξέρεις. Το ξέρω. Το ξέρω ότι πάει προς τα εκεί, αλλά δεν έχει τα κάκαλα ένας να βγει να το πει. Έτσι όπως πιέζουν και καταλαβαίνετε και το Μαξίμου θέλει να τον δώσει στον τάκο για να σωθούν. Με συνεννόηση θα γίνει, βέβαια. Γιατί αν γίνει χωρίς συνεννόηση θα τους πάρει όλους και θα τους ρίξει. Έτσι όλοι. Όπως ξεκινάει από το Μίχο, έτσι και στον Καραμαλή. Αυτά γίνονται με συνεννόηση για να μην πάρει μαζί του κι άλλους. Θα δεις τι θα γίνει τώρα. Θα πάει ο Καραμαλής, αν είναι μελετημένο, θα παραιτηθεί της ασυλίας, θα πάει στο δικαστήριο, θα το έχουν μελετήσει, ζυγίσει και τα λοιπά και αν αθωωθεί θα γίνει ο ήρωας της χώρας και θα κυβερνήσει μετά. Γράψτε και αυτό. Γράψτε και αυτό. Γιατί είναι επίσης από τα πιθανά σενάρια. Ναι, σωστό. Ότι καθαρός, εξαγνισμένος, σπηλώθηκα, λασπόθηκα. Αλλά η δικαιοσύνη... Η δικαιοσύνη ναι, που πάντα ναι. εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη. Και μετά ο λαός θα τον ψηφίσει γιατί να τον ψηφίσει. Αφού η δικαιοσύνη το είπε. Η κυρία Καριστιανού βγήκε χθες εδώ στην Κοραή και στον Τάκη. Τη ρωτούσαν διάφορα. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές την κυρία Καριστιανού. Κάποια στιγμή της έκαναν μια ερώτηση. Νομίζω ο Τάκης το ξεκίνησε. Αν θα θέλει να συναντηθεί με τον Μητσοτάκη. Mm. Και δίνει μια. Είναι ωραία εικόνα να, η Καριστιανού και ο Μητσοτάκης μαζί. Επειδή ο Μητσοτάκης είπε θέλω να πέσει με προβολέα φως στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι, γι' αυτό ναι, ναι, λέω μήπως τύχει να συναντηθούν. Γιατί αν θες να πέσει φως, με την Καριστιανού συναντάσαι. Είναι από την πρώτη ναι. κίνηση που κάνεις. Πείτε μας γονείς τι έχετε να πείτε. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ποτέ. Πρωθυπουργός με τους συγγενείς θυμάτων για αυτή την τραγωδία. Δεν έχει γίνει ποτέ. Ένα χρόνο τώρα δεν έχει γίνει. Και τι απαντάει η Καριστιανού. Αν σας καλούσε ο Πρωθυπουργός κάποια μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, του έχετε κάνει κριτική, έχετε κάνει κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της συγκάλυψης, δίνετε τον αγώνα σας εντός και εκτός χώρας και πείτε ότι μια μέρα σας καλούσε στο Μαξίμου για να ακούσει την άποψή σας, διαζώσεις από κοντά. Τι θα του λέγατε? Δεν νομίζω ότι θα είχα μια τέτοια κατηδία συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελα. Θα μπορούσα να βρεθώ μαζί του σε μια δικαστική αίθουσα. Ναι. Το γραφείο του δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση. Δεν θα πηγαίνατε, ακόμα και αν σας καλούσε. Μάλιστα. Όχι. Δικαστική αίθουσα. Ναι. Νομίζω Μητσοτάκης ότι θα μπορούσε να περάσει μια δικαστική αίθουσα. Εκτός αν ήταν πρόεδρος του δικαστήριου. Ναι. Μιλάει ποιητικά η κυρία Καριστιανού εδώ. Ναι, και θεωρεί ότι στο δικαστήριο πρόεδρος, πάνω στην έδρα, στην πιο ψηλή θέση, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Από πού και ως πού. Όχι, δεν είναι άλλη εξουσία, την μπερδεύουμε. Άλλη εξουσία, άλλη δικαστική σχέση τώρα. Και άλλη εκτελεστική. Άκου τώρα τι είπε η κυρία εδώ. Όπως λένε όλοι της κυβέρνησης. Θέλουν να πούνε ότι δεν ξέρουν τι λένε οι συγγενείς και λένε εμείς τους ακούμε, σεβόμαστε τη γνώμη τους, αλλά θα πούνε και ακραία πράγματα. Ναι, και έχουν το ακαταλόγιστο και τους ακούμε με σεβασμό, αλλά θα πούνε και ακραία. Γιατί ο πόνος μιλάει, ας πούμε. Ναι, και κάτι γι' αυτό, τέτοια λένε. Και με αυτή τη φράση λένε ότι αυτοί δεν ξέρουν τι λένε. Ναι. τους αφήνουμε στην άκρη, ας λένε ό,τι θέλουν, ακόμη και αν καταγγέλνουν πρωθυπουργό ή υπουργούς, ναι, θα το πούνε γιατί είναι πονεμένοι, αλλά πάμε εμείς εδώ να πούμε τα υπόλοιπα. Ναι. Όχι, με αυτούς συντασσόμαστε εμείς, τους συγγενείς είμαστε εμείς. Δεν είναι ένα 330 ποσό, είναι παραπάνω. Είναι πολύ η πλειοψηφία. Παραπάνω, είναι η πλειοψηφία. Απλά δεν μπορούν όλοι να υπογράψουν και δεν και δεν. Αλλά με αυτούς είμαστε. Φαίνεται, το νιώθουν, το βλέπουν. Βγήκε δημοσκόπηση. 77% πιστεύει ότι γίνει συγκάλυψη. Μέσα εκεί είναι και οι νεοδημοκράτες. Όταν το βλέπουν και φαίνεται πως τρέμουνε από όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Βγήκαν οι παπαγάλοι να ρίξουν κάπου κάτι. Γιατί και από τις παπάντζες βέβαια που φαίνεται οι υποβορίδες να λένε στη Βουλή κτλ. Από εκεί φαίνεται ότι τρέμουν τον κόσμο. Να ακούσουμε και τον Άρη τον Πορτοσάλτη σήμερα το πρωί για τις υπογραφές. Αυτά που βάζουν τώρα την κοινωνία και βάζει υπογραφές είναι γελιότητες. Είναι γελιότητες πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε σε μια δημοκρατία την οποία ήδη θέλουν να την κάνουν μπανανία. Αυτά δεν είναι γελιότητες προφανώς. Είναι η ανάγκη του κόσμου να πει είστε δολοφόνοι, φυσική ή ηθική αυτουργή, ή συγκαλύπτεται. Μας το τρίβεται μέσα στα μούτρα, δεν υπάρχει δικαιοσύνη 5 χρόνια. Και δεν θα μιλήσουμε μόνο κάθε 4 χρόνια. Ναι, επίσης, προφανώς. Και προφανώς δεν θα ρωτήσει και κανέναν πώς θα λειτουργήσει από κάτω και είμαστε με την Καριστιανού και τους γονείς. Αυτό είναι. Δεν τους αρέσει. Προφανώς φαίνεται. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνεται πάντα. Και, και δεν γελιότητα είναι όταν εκβιάζεις και καταφέρνεις να πάρεις ένα 41% με τέτοιους τρόπους όπως ξέρουμε πώς το παίρνουν. Μήνυμα κρατή, πριν πάμε στις διαφημίσεις, σε αφορά. Γεια σας, παιδιά. Έχω χάσει γυναίκα και παιδί σε σεισμό του 1999 και ξέρω πολύ καλά τι τραβάνε όλοι οι συγγενείς στο Τεμπών. Μη σταματάτε κάθε μέρα. Στηρίξτε τους συγγενείς. Τσολιά, την Τετάρτη θα έρθω να σε δω. Καλημέρα, Γιάννης. Έλα, Γιάννη. Τόσε προσκλήσεις. Έλα την Τετάρτη, λοιπόν, αυτή την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή, να μας δεις στον επιτελικό πάτο και. Οι 6 πρώτοι λοιπόν που θα τηλεφωνήσετε. Ελένη. Στην Ελένη. Δεν το είχαμε πει. Οι 6 πρώτοι. Το νου σου που θα τηλεφωνήσετε στο 2-11-10-80-8-80 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την Τετάρτη στην παράσταση επιτελικός πάτος Τσολιάς and the Τσόλια Band στο Σταυρό του Νότου στην κεντρική σκηνή. Την Τετάρτη έχουμε Αθήνα, την Πέμπτη Χανιά και την Παρασκευή Ηράκλειο. Τώρα πάμε για Αθήνα, κάτσε. Τώρα πάμε για Αθήνα, διαφημίσεις, απλά ενημερών. Πάνω στις διαφημίσεις παίρνετε τηλέφωνο και λέμε μετά τα ονόματα. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Συμπληρώθηκε ο κατάλογος. Συμπληρώθηκε ο κατάλογος και οι νικητές είναι Ιωάννης Πλώτας, Εμιλία Ζαχαριά, Νικολέτα Δεβελέκου, Γιώργος Κυριακός, Χρυσάνθη Χαβριλάκη, Χρήστος Τσιάκας. Κερδίσατε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου στην κεντρική σκηνή για την παράσταση Επιτελικός Πάτος, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Οι υπόλοιποι μπορείτε να μπείτε στο ticketservices.gr. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον κύριο Αντώνη από τη Σύρο που μας έστειλε λουκούμια. Το Συριανό λουκούμι. Ναι, αλλά μας έστειλε λουκούμια, όχι αυτά ότι τις φίρμες πάνε και παίρνουν όλοι το λιμάνι. Το ψαγμένο. Τα καλά λουκούμια. Τα, δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί είναι διαφήμιση, αλλά είναι τα ωραία λουκούμια. Έστειλε 2 πακέτα, τα πήραμε, εγώ έφαγα 1. Τι? Άνοιξα και έφαγα, θέλω να πω. Α, και εγώ έφαγα. Πόσα? 4. Μάλιστα. Όχι σε μία φορά. Εντάξει, εκεί περνά, σαν σνακ. Καλά, αυτά ναι, δεν νιώθεις ότι λιποθυμά, σου πέφτει το ζάχαρο. δεν θα πάρει 4-5. Ανά 5 λεπτά λιποθυμά. Επίσης δεν είναι το ίδιο να φας ένα λουκούμι με το να φας μία πάστα. Άρα... όλο το ενοχικό, το πρόγραμμα. Αναλογούν περισσότερα λουκούμια σε μία πάστα, θέλω να πω. Πόσο άρα σιγά το πράγμα. 7. 7 λουκούμια. Δεν λέω τώρα. Δεν φάει πάστα καλύτερα. Δεν είχα πάστα. Λουκούμια μας το κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάντως τον κύριο Αντώνη να είναι καλά γιατί μας ακούει και τα λοιπά. Χτες στην Κεντρική Επιτροπή, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στον Περισσό, στη μεγάλη αίθουσα εκεί, την αμφιθεατρική θεατρική, έγινε μια εκδήλωση για να τιμηθούν τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν, ναι, το 1924. Μίλησε ο Κουτσούμπας, είχε μετά κλασική μουσική συναυλία κτλ. Η ομάδα Αλήθειας πήρε απόσπασμα από τον Κουτσούμπα. για να πει ότι οι κομμουνιστές μιλάνε για επανάσταση. Να τα. Κάτι γίνεται. Να τι γίνεται στα υπόγεια του Περισσού. Όχι στα υπόγεια, ψηλά είναι η αίθουσα. Λέω το, τι πιστεύουν αυτοί τώρα. Δεν λέμε την αλήθεια. Αυτό ακριβώς. Και το μεγέθυναν όλο αυτό και θύμισε τις παλιές καλές στιγμές δεκαετίας 50-60 ότι έχουν το όπλο παραπόδα οι κομμουνιστές. Θα ακούσουμε τον Κουτσούπα. Στη Βάρκιζα κάποιοι δεν τα δώσανε. Τα έχουν κρατημένα. Τα έχουν κρατημένα στα υπόγεια, τα γνωστά. Εκεί στα υπόγεια είναι τα όπλα, είναι το οπλοστάσιο. Τι είπε ο Κουτσούμπας χθες? Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη. Αμέν! Ακριβώς γιατί η ίδια η έννοια και η ουσία της εξουσίας και της διεκδίκησής της σημαίνει επιβολή, βία. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Οι ανατροπές στο χαρακτήρα της εξουσίας επέρχονται μόνο με επαναστάσεις. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Η διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής από κάθε κομμουνιστικό κόμμα στη χώρα του, αλλά και η προσπάθεια αυτή να αγκαλιάσει το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα είναι βασική προϋπόθεση για πραγματικά νικηφόρα πορεία. Έχουμε τον τρίτο γύρο, δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν ξεμπερδέψει με τους κομμουνιστές τόσα χρόνια, δεκαετίες μετά. Το λένε είναι εκεί. Να, στο τσάκ λιτώσαμε την προηγούμενη τετραετία που είχαμε τους κομμουνιστές στην κυβέρνηση, αν θυμάσαι. Ήταν κομμουνιστές στην κυβέρνηση. Αυτοί που, τι έλεγε ο Άδωνης, μωρέ. Αυτοί οι κομμουνιστές που κυβερνούσαν. Έλεγε κομμουνιστές το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στο τσάκ λιτώσαμε. Μη σου πω τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ από του Λένιν. Τι ήταν, δεν μπορούμε δεν να το πεις. Πω. Ναι, μπορούμε να εκφραστούμε. Πνίγομαι. Εδώ το έχω να το πω, αλλά δεν θα το πω. Ωραία, ήταν το δεξί ή το αριστερό? Αυτό το, αριστερό, το αριστερό. Το αριστερό. Ας αποφασίσουμε το αριστερό. Ότι ήταν. Εντάξει. Κάτι από το αριστερό. Κάτι από το αριστερό. Α, ναι. Έχει να κάνει με κομμωτήριο. Ναι, μπράβο. Μπράβο, αυτό εντάξει, έχει να κάνει κατάλαβα. Με κομμωτήριο. Και εκεί λοιπόν αυτά τα πήραν από την ομάδα αλήθειας και κάνανε αναπαραγωγή χθες ότι να έρχονται οι κομμουνιστές, μιλάνε για βία. Την βούλτεψη των Λεωνίδα και τον Άδων Γεωργιάδη. Τα βάλαμε εμείς έτσι για χαβαλέ. Και κάποια στιγμή είπε και το απόσπασμα από το γνωστό ποίημα και τραγούδι. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ προς τιμήν του ηγέτη της κοσμοϊστορικής σημασίας επανάστασης που άλλαξε τις τύχες και την πορεία της ανθρωπότητας, εγκαινιάζοντας την αρχή του τέλους της βαρβαρότητας του καπιταλισμού και την ανατολή μιας νέας κοινωνίας. Είναι ακράδαντη η πίστη μας ότι έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Κόκκινη από πραγματική ζωή, από δημιουργία και η κόκκινη σημαία θα υψωθεί ξανά. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Θα λένε τώρα κάποιοι που ακούνε πόπο, αμετανόητοι είναι αυτοί. Θέλουν να ματοκυλήσουν τον τόπο. Τίποτα, ναι. Όχι. Θέλουν, ναι, όχι. Μόνο εμείς θα ματοκυλήσουμε τον τόπο. Εννοείται. Με νεκρούς, κρατικές δολοφονίες και συγκαλύσεις κτλ. Αυτό, ναι, εντάξει. Τι, οι κομμουνιστές. Τι θέλουν όχι. Και δεν κάθονται στα αυγά τους εκεί. Ναι. Ονειρεύονται επαναστάσεις, κάνουν το ένα το άλλο. Ας πάθουν ότι να πάθουμε τον καπιταλισμό. Καθόμαστε τώρα. Πρέπει να πάθουν δηλαδή και με άλλο καθεστώς. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Προφανώς. Δεν τους φτάνουν νεκροί του καπιταλισμού. Επειδή είπαμε για ΣΥΡΙΖΑ πριν, θα ακούσουμε τον Πέτρο Παπά. Αν νόμιζα θα πλύνουμε το στόμα μας. Όχι μωρέ, έλα, εντάξει. Θα ακούσουμε το υπερβολές. Θα ακούσουμε τον Πέτρο Παπά, που είναι βουλευτής. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος Πέτρος Παπάς. Ακόμα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ακούγοντας παρόλα αυτά, παρόλο που μιλάει για δύο άκρα, πώς το λένε, το αριστερό άκρο και το ακροδεξιό άκρο, ναι. Είναι ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παραμένει. Α, και ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Α, μάλιστα. Θα ακούσουμε τώρα την προοδευτική άποψή του για τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και τις καταλήψεις. Κύριε Παπά, μπερδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ τη γλώσσα του όταν βρίσκονται μπουκάλια για μολότοφ, στυλιάρια και διάφορα άλλα τέτοια που είδαμε και προχθές μετά τις έρευνες των αστυνομικών αρχών ή όχι? Ούτε κατά διάνοια. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τα πανεπιστήμια, να χτίσει μια άχρηστη πανεπιστημία και όπως αποδείχτηκε από τα πράγματα αστυνομία. Υπάρχει αστυνομία στις πόλεις, υπάρχει ο νόμος, μπορεί να επιβληθεί. Άρα όταν, να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Προφανώς όταν υπάρχουν, όταν υπάρχουν παράνομες πράξεις. Είναι παράνομες οι καταλήψεις. Όταν είναι παράνομες οι καταλήψεις, προφανώς πρέπει να υπάρχουν νόμιμες καταλήψεις. Δεν υπάρχουν νόμιμες καταλήψεις. Άρα σε όλες τις καταλήψεις να μπαίνουμε. Όταν τελούνται παράνομες πράξεις. Μα ίδια η κατάληψη. Όταν τελούνται παράνομες πράξεις. Άρα να μπαίνουμε σε καταλήψεις. Τι διαφορετικό λέει ένας νεοδημοκράτης βουλευτής. Ακριβώς όμως τι διαφορετικό. Επειδή ψάχνουμε τις διαφορές. Ψάχνουμε. Τίποτα. Όχι, καλά, ψάχνει τις διαφορές. Γιατί όχι, εδώ το είπε χήμα. Δεν του ξέφυγε. Το είπε 2-3 φορές. Το ρωτάνε, επιμένει. Τι διαφορετικό λέει ο Άδωνης. Όχι, δεν λέει κάτι άλλο. Λέει αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ αναρωτήθηκα αν είναι ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα και είναι από τα που λένε του Κασελάκη. Αυτός είναι που λένε. Με το που ήρθε ο Κασελάκη σε τον έβγαλε. Τι καστάντια και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε. Γιατί που είχαμε. Μια χαρά αυτός είναι. Αυτός είναι που λένε. Μια χαρά. Από τον Πολάκη στον παπά. Ο Πολάκη είχε χαθεί. Ναι. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα. Μπορεί να χειρουργία. δεν προλάβανε όταν ήταν στο συνέδριο. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα ποιήση. Οπότε πρέπει να την τιμήσουμε και εμεί όπω πρέπει. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Ό,τι έχασα στη ζωή, το ξαναχάνω στα μάτια σου. Το φως έγινε τρυπάνι, μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιαστης επαφής. Όταν τα πόδια χύνεται το κύμα, το αιώνιο πέλαγος του ζώου θανάτου. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ανατρίχιασα. Όλοι μας, γιατί είναι και ωραία ερμηνεία. Από τον πολύ πόνο, αν τρέχει και αυτός. Δεν ξέρουμε. Όχι. Εδώ τώρα, Μπακογιάννη, λοιπόν. Επειδή καλά, τώρα είμαστε το AI. Πολλά χρόνια πριν ανακαλυφθεί το AI. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή, το AI ήρθε λίγο να μας διευκολύνει, λίγο, όχι πολύ. Τι είπα, εμείς αυτά τα κάναμε 20 χρόνια τώρα. Ναι, εννοείται. Εδώ όμως είναι από μια βραδιά ποίησης. Ναι, ναι. Που είχες πάει εσύ. Στο Μουσείο Μπενάκη. Που είχες πάει εσύ με δικό σου. Μαγνητοφωνάκι. Ναι, είχε μαγνητοφωνάκι. Και είχα ηχογραφήσει, είχε βραδιές ποίησης κάθε εβδομάδα, νομίζω, να θυμάμαι ήταν καλά. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν μια ωραία πρωτοβουλία. Ο Πάγκαλος, ο Βενιζέλος, η Ντόρα, ναι. Ο Σιμίτης. Πήγαινε εσύ μικρό παιδί και τα ηχογραφούσε αυτά και έτσι πήραμε. Και έτσι έχουμε το υλικό. Ο Χιτήρης. Ο Χιτήρης είχε πάει. Ο Χιτήρης είχε βγάλει CD. Το βιβλίο του. Πατ, ποιος θα τα ξεχάσει αυτά. Ναι, αυτό δεν ξεχνιούνται αυτά. Αχ, τα περιπαθή, δύσκολα που χάνουν τη βαφή. Φωνάξε έναν υδραυλικό σύντροφο στο Λονδίνο. Το Λονδίνο έχει ποντίκια αυτό. Και φτερά στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε διαβρωθεί. Μιλάμε με τέτοιους όρους πια εδώ και χρόνια. Δηλαδή. Περνώντας από τη Βουλή. Αυτός είναι ο αδερφός του. Ο νόθος αδερφός του Γιωργάκη. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο θείος που και επίσης τον είχε συναντήσει. Ακούω φωνή θεχλή. Λοιπόν, περίμενε. Και με θέλει να μου φανεί. Δεν θυμάμαι παρακάτω όλο. Λοιπόν, και αυτό το είχε πει. Πρεμούντζε ω του τρει. Θυμάμαι που είχε έρθει μικρό που ήσουν και μου δείχνει φωτογραφία. Λες, έβγαλα φωτογραφία με τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Βέβαια, δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός σκεφτόμουν τότε. Μεγάλη τιμή, μπράβο. Είχες κριτήριο από τότε. Και ο Πολύδωρας ήταν και σε μια βραδιά. Ήταν ποιητής, ο Πολύδωρας ήταν από τους καλύτερους. Αλλά θα κλείσουμε το μίνι αφιέρωμά μας στην ποιήση ως εξής. 40 σβέρκοι βοδινοί, με λαδωμένες μπούκλες, σκεμπέδες σταυροθόλωτοι και βρώμιες ποδαρούκλες, ξετσίποτοι ακαμάτιδες, τσιμπούρια και κορέοι, ντυμένοι στα μαλάματα και πίσιμοι και ωραίοι, 60 λύκοι με προβιά, για αυτούς βαρανκαμπάνες, φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες, και απερεβάμενοι βαθιά, ξαπλώσανε στα τζάκια και αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στα μπατζάκια. Καλό σας βράδυ. Έτσι λοιπόν. Πού τα βρίσκει ο κουτσούμας αυτά όλα. Νομίζω από μικρός στο χωριό τέτοια πρέπει να λέγανε. Ναι. Γιατί τα ξέρει όλα. Είχα τηλεόραση. Από τα σουρεαλιστικά με τους αραμπάδες μέχρι τούτα εδώ που είναι δημόδι. Φτάσαμε στο τέλος, κλείνουμε με μελοποιημένη ποιήση. Βάρναλης, Μίκης Θοδωράκης, έτσι σας αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Για χαρά. Oh ερχόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού, ό,τι σ' αυγείς κροκά τη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού.